राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम। बातें हमें अच्छी अच्छी मिलती है, उन बातों का आदर नहीं करते, इससे हमारी उन्नति नहीं हो रही है। एक आज बात कहूं आपको, वो सबके समझ में आ जाए ये तो हमें पता नहीं है। बात बहुत ही बढ़िया है, हर एक समझना हमें जरा कठिनता है। बहुत ही अच्छी बात है, हमारे को संतों से मिली है। वो बात ये है कि अपने पास जो कुछ है वो अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है, ये दो बात। आप बहस करो तो मैं खूब बता सकता हूँ, विवेचन कर सकता हूँ अच्छी तरह से। आप अगर मान लें तो निहाल हो जाएंगे। जो कुछ मिला है वो आप अपने लिए मानते हैं, ये गलती है। अपने लिए नहीं है, वो औरों के लिए है, एक बात। दूसरी बात, जो मिला है वो अपना नहीं है, अपना मानते हैं। ये क्या है? ये एक विलक्षण बात है, यह देने वाले की विलक्षणता है। ईश्वर का ये स्वभाव है भगवान का, और इस कारण से वे भगवान है। वो देते हैं तो देने वाले को ये मालूम ही नहीं होने देते कि ये बात मिली हुई है, वो समझता कि मेरी ही है ये। जैसे भगवान ने आंख दी तो हरेक बात आंख तो मेरी ही है, वहम नहीं होता कि दी हुई है, मिली हुई है, वहम नहीं होता। तो देने वाले की इतनी विलक्षणता है कि इतनी विलक्षणता हर एक आदमी में नहीं हो सकती। अगर हो सकती तो वो महात्मा हो जाएगा, हेतु रहित जगत को उपकारी हो जाएगा। तो ये विलक्षणता है, वो जिसको उसको मालूम नहीं होने देते कि ये मिली हुई है, दी हुई है, मेरी है, मेरे ही मानता है। ये गलती है, ये मेरी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ये बात है। खास खास बात है ये, आप जस्ते नहीं पता नहीं, जस्ते मुश्किल है। आजकल तो गर्भवाद जैसा भयंकर पाप करते हैं, अकल में नहीं आता मेरी बात कैसे समझ में आएगी। बहुत ही नीचा गिर गया भारत, इतना नीचा गिर गया, इतना जो आदर्श था ऊंचा, बहुत ही गिर गया, बहुत ही पतन हो गया, बहुत ही पतन हो गया। हत्या करता भी सोचता नहीं, गायों की हत्या, पशुओं की हत्या, सांपों की हत्या, हाथी की हत्या, चूहों की हत्या, जानवरों की हत्या, वो क्या समझे उस बात को? मैं क्यों उस बात को कैसे समझे बताओ? जो हमें मिला हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। अगर ये नीति हमें इतना प्रेम बढ़ जाए, आवत में इतना स्नेह बढ़ जाए, स्नेह बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगा। छोटा होने से सब बढ़ता, रूलता होने से सब घटता है, दृढ़ नष्ट होता है। पर आश्चर्य की बात है, सोचो जरा, ध्यान दो, शरीर मिला है ये आपके लिए नहीं है। ये कई बार कही है, सैकड़ों बार, हजारों बार कही, तो याद नहीं है हमें, हजारों बार ही कही होगा। शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, पर कह दो फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, सुनने पर फर्क नहीं पड़ता कि सुन ली छोड़ दी। अरे चेत करना चाहिए ये केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए है, और प्राप्ति भी हम कहते हैं स्वार्थ बुद्धि होने से ये केवल भगवान की सेवा के लिए मिला है, केवल अपने लिए नहीं मिला है। प्राप्ति भी अपने करनी है, ये भी स्वार्थ बुद्धि है, परंतु क्या स्वार्थ बुद्धि भी नहीं समझते, असली समझ कैसे समझेंगे। शरीर जगत रूपी परमात्मा की सेवा के लिए है, आपके पास धन संपत्ति वैभव सभी संसार रूपी परमात्मा की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है नहीं, अपना निर्वाह करो। अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम कार्य नहीं कर सकेंगे, जल नहीं पिए तो काम नहीं कर सकेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे, आराम नहीं करें, चार बात अन्न जल और कपड़ा और आराम, पांचवी बात मकान, ये हमारे लिए नहीं है। परंतु हम अन्न नहीं खावे, जल नहीं पीवे, सोवे नहीं, तो सेवा कैसे कर सकेंगे। सेवा करने के लिए अन्न लेना है, जल लेना है, सोना है, कपड़ा पहनना है, मकान बनाना है, केवल सेवा के लिए, फिर अपने लिए नहीं हुआ। वो अपने ऐश आराम लिए, अपने के स्वाद के लिए, अपने ही सुख लेने के लिए, अपने ही भोगने के लिए, अपने ही संग्रह करने के लिए, महान अनर्थ हो गया, हमारी संस्कृति से बिल्कुल विरुद्ध बात हो गई। अब ये बात समझ में आनी कठिन है, बहुत ज्यादा स्वार्थ बुद्धि हो जाने से समझ में आवे, बिल्कुल उल्टी बात लगेगी, ऊंधी बात कहते हैं ये, ऊंधी नहीं, बात यही है। वास्तव में हमारे पास बल है, विद्या है, योग्यता है, बुद्धि है, पद है, अधिकार है, वो दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपने भोगने के लिए है ही नहीं। ये सिद्धांत की बात है, मानते हैं अपने ही सुख के लिए, अपने ही भोग के लिए, अपने ही आराम के लिए। यहां तक आजकल वृत्ति हो गई कि सब पशु पक्षी चीज सब मनुष्य के लिए बना है, बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल साफ उल्टी। कैद खाने में अफसर रहते हैं, वे कैदियों के लिए रहते हैं, कैदी उनके लिए नहीं रहते हैं। ऐसे 84 लाख जूनी की जो कैदी है उनके लिए मनुष्य है, मनुष्यों के लिए वे नहीं है। अब क्या बताऊं, राक्षस हो गया, राक्षस समझ ही नहीं सकते। क्या ये बात आपके जचती है कि कारागार में रहने वाले जो अफसर है उनके लिए कैदी है क्या, जचती है बोले। कैदियों के लिए भी है, उनका प्रबंध करो, काम में लो, उनका योग करो, इसे 84 लाख जूरी के कैदी है। यार आप मनुष्य हो, आप अफसर हो, तो आप भी खाजे हो, मछलियां खाजे, अंडा ही खाजे, मुर्गे खाजे, पशुओं खाजे, बकरे खाजे, भेड़ भी खाजे, गायों को खाजे, भैंसों को खाजे, खाजे हो, महान राक्षस हो गए। बात ठीक क्या और क्या कर दी। अब ये वृत्ति मैं कहूंगा, बात समझो कैसे है। ये बात सुनते हो कि हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तो ये सबसे नीचे है क्या, भगवान और भगवान के बिना हेतु हित करने वाले और केवल स्वार्थ सिद्ध करने वाले, कितना फर्क है। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सब की अरीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ऊंचे स्वार्थ लाग प्रीति करना ऊंचा है कि दूसरों के हित के लिए काम करना ऊंचा है, बताओ। ऊंचा समझते हैं उसको और करते हैं नीचा काम, काम करते हैं नीचा, मानते ऊंचा उनको, कहते ऊंचा है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दीपक कुएं पड़े, रात्रि में दीपक देख कुएं पड़े। मन जाने सब बात जानते हो कि मनुष्य का शरीर केवल सेवा और भजन करने के लिए, मैंने कोई एक दो दफे नहीं कहा है, कई दफे कहा है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, अचाल है जो कुछ जो। मैंने तो क्या है बात बारी काट दी, आपने सुन बारी काट दी, बस दोनों फ्री हो गया, मैं भी खुद स्वतंत्र थी स्वतंत्र। मनुष्य की मनुष्यता नहीं है जब तक ये दो बात न हो, एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा, परमात्मा को तो याद रखो संसार की सेवा करो, मनुष्य पड़ा तभी है नहीं तो मनुष्य पड़ा नहीं है। कुत्ते में ही वही चीज, आप खेलते हैं भाई कुत्ते टुकड़ा देखते हैं लड़पड़ते हैं, ऐसे आप अब स्वार्थ के लिए लड़पड़ते हो तो मनुष्य बड़ा कहाँ रहा। जीवन ही हमारा दुनिया के हित के लिए, भगवान को याद करने के लिए, भगवान से मुक्ति भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, लेना कुछ है नहीं, सेवा करनी है जगत से, कुछ लेना है सेवा करनी है, वो जगत का ईश्वर का दोनों का इष्ट देव हो जाएगा। भगत मेरे मुकुट बने, सीधी बात है, बस लेने के लिए जाओगे तो पतन हो जाएगा। आज पतन को उत्थान मानते हैं, बहुत जबरदस्त समय आया है। मनुष्य शरीर सफल तभी होगा, भगवान को तो याद करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान के सिद्धांत के अनुसार चलो, मते चालो बेमार अगर पछताशो, मते चालो बेमार अगर पछताशो, क्रिया नीत नीत बिन रावण राजगमायो लंकाशो, मते चालो बेमार अगर पछताशो। भगवान का मार्ग सुझा उनके कायदे में रहो, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार काम करो और सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, औरों को सुख देना ही ठीक है। गांव में बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं आदमी समझे, उनकी मैंने बात देखी, अपने अपने देश की बात देखी है, यार आप भी जानते हो कोई अनजान नहीं हो। एक आदमी कमाने वाला होता है, हल चलाने वाला होता है, मजदूरी कर कमा कर लाता है, सब घर वाले उनको सुख देते हैं और वो सबको सुख देता है और परिवार बड़े मौज से रहता है और कमाते खाते तो पास में जमीन में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर तो सुखी है वो, ये काम करने वाला है। हल चलाने के लिए गुड़ और घी डालकर चूरमा कर रोटी देती है माँ। एक साधु गए भिक्षा दो महाराज, पालो बैठ जाओ पालो, अच्छा बैठ गए, फिर उनसे पूछने लगे कि मैया ये बात बताओ कि ये गुड़ और घी डालकर जो बाजरी की रोटी चूर लगी है ये किस लिए है? कि महाराज जो हल चलाता है उसके लिए, और ये दलिया राबड़ी दलियोगढ़ बना करके राबड़ी बनाई मेरी सास रही नहीं पानी रे, और दलियों किस वास्ते है? कई जो लड़का सोता है उसके लिए है, वो कुछ अन्य शुरू किया है इसके लिए है। तो माँ मैं तो जाऊँ क्यों महाराज, थारे बेटो भी विषमता विषमता, तेरे खुद के बेटो भी तेरी विषमता, तेरे क्या रोटी खावे? तुम्हारा भोजन जब करे सब जगह समता रखे, अरे समता नहीं तेरे बेटो में, एक दो इतने बढ़िया दे एक उदरिया दे ऐसा। महाराज आप साधु तो हो गए मैं समझे नहीं, अब दलिया दे दोनों को दलिया दे तो हल्का हंस लाएगा, अरे इसको रोटी तो क्या दिन जिएगा। अब जिसका जैसे हित हो वैसा करना है, अब क्षमता रखनी चाहिए साहब, आज एक पाव पाव से नहीं मिलेगा, एक पाव पाव से नहीं मिल जाए, पाव हटर पाटर मिल जाए, अब खेती करना है वो बैठा गद्दी पर बढ़िया गुण के लिए वही, अब वो कैसे होगा? खेती करने वाला अन्य तरह कैसे प्रवृत्ति होगी? एक समता है सर। तो भाई कैसे हित हो, उसको सुख कैसे पहुंचे, उसका कल्याण कैसे हो, लोक और परलोक कैसे सुधरे, ये एक एक की दृष्टि होगी तो इतना तो प्रेम होगा। और प्रेम होगा जो संपत्ति बढ़ेगी, धन संपत्ति वस्तुएं बहुत बढ़ेगी। जो आदमी लोभ करता है जो पैसे कम आते हैं, और जो लोभ छोड़ता है जो वस्तु ज्यादा आती है। आप लोग जस्ती क्या करें बताओ, क्या उपाय करें जो आप सोच सको समझ सको। हमारे पूछ तो हमारे देखी हुई है, हमारे भोगी हुई है। मेरे को कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी रूपियों को समझते नहीं, मैं कहता हूं आपसे ज्यादा समझता हूं। अभिमान है अभिमान। रुपया इकट्ठा करना और रुपया न रखना, इन दो बात को जानता हूं। आप रखने को जानते, छोड़ता नहीं जानते, आधा जानते हैं। मैं दूसरा जानता हूं। मेरे को कई साधु भी कहते थे मूर्ख है, अभी जवानी में तो घूमता फिरे, पैसा इकट्ठा करता नहीं, वृद्धावस्था में क्या दशा होगी, अकल नहीं है। पर वृद्धावस्था में आपसे ज्यादा आराम में हूं मैं, पैसा इकट्ठा करते हैं उनकी अपेक्षा पैसा नहीं, मैं आराम ज्यादा हूं, पैसे वाले उतने आराम में नहीं है, बूढ़ों को देख लो नहीं। तो वास्तव में गहरा समझो, अपने लिए नहीं है चीजें। यही तनु कर फल विषय न भाई, विषय भोग इस शरीर का फल है ही नहीं। स्वर्ग स्वल स्वर्ग वही स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष देही। अमृत के बदले विष खाते हैं। ताई कबो भल कहे न कोई, गुंजा गह परस मणि खोई। ये दो छोपाए आप ध्यान देकर सुनो समझो पढ़ो। नर्तन पाए विषय में भोगों में मन देता है, वे नर्तन मनुष्य लेकर के भोगों में मन देते। अब भोग के लिए ही केवल ये परिवार नियोजन गर्भपात और चतुर्बंधी और ऑपरेशन किस लिए, सिर्फ केवल भोग करने के लिए। छोरा पैदा हो जाए तो आफत हो जाएगी, भोग नहीं भोग सकेंगे, उन पर काम में लग जाएंगे। केवल भोग के लिए ये तन कर फल विषय न भाई, इस तन कर फल विषय ही भाई, केवल विषय ही है इसका पता नहीं। ये दशा हो रही है, अब क्या कहे बताओ, किसको समझाओ, कैसे समझाओ। तो ये विषय नहीं है। और गुंजा के दो दृष्टांत क्यों दिया, जो शरीर पाकर के विषय सेवन करते हैं वे अमृत के बदले अमृत देकर के जहर लेते हैं। जहर तो मुफ्त में दे तो लोगे, खा लो से तो खा लो, मुफ्त में देते हैं, मर जाएंगे मुफ्त में क्या है। पलटी सुधाते सठ विष देही, ये तो भोग भोगने के लिए। और दूजा ताए कबो भल कह न कोई, गुंजा गैर परसमणि कोई, परसमणि को खो करके चिड़मिया इकट्ठी करते हैं। और चिड़ी में काम तो आ गए कि ऐसे काम ही नहीं आएगा पैसा, संग्रह के लिए। दो बातों के लिए, भोग भोगना और संग्रह करना, या दो दृष्टांत दिया दो अच्छी तरह से। पारस मणि जो आप पारस से ऊंची चीज आप हो जाओ, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे तो वो करे आप समान। तो लोह का सोना बना दे, बट उस सोने में ताकत है क्या दूसरे लोहे को सोना बना दे? पारस से बना हुआ सोना क्या लोहे को सोना बना देगा? संत से बना हुआ संत, संत से बना हुआ संत, परंपरा लगेगी, संत से बना देगा वो, संत के टक्साल भूल जाएगी। तो संग्रह करना तो वह चीज करना जिसमें सब स्वर्ण हो जाओ। तो संग्रह करना है पारस मणि खो करके सिर में लेनी है, भोगना है ये अमृत के बदले में अमृत दे करके जहर देते हैं। दशा ये हो रही है, पर ये बात समझ में आनी कठिन है, क्या करें। बात ऐसी है, सच्ची है एकदम। चीजें लुप्त होती है जब उनको दुरुपयोग करता है, संग्रह करता है, तब चीजें लुप्त हो जाती है। और दुरुपयोग नहीं करता, संग्रह नहीं करता, संग्रह की चालना नहीं करता, तो चीजें खुल जाती है। ये बात एकदम सच्ची है। आप जच्चे नहीं रहोगे तो मैं क्या करूं, बताओ। बात सच्ची है, एकदम सच्ची है, एकदम। तो मैं आपकी बैठती नहीं, हमारा समझाना हमारा मुश्किल है। बात ऐसी है, बिल्कुल है। और आपके जच्चा जैसी बात कहूं, आप इतने बैठे हैं, खुली करना। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आपके मन में तो खुली करना, उसका उत्तर खुला देना। आप कोई भी चीज देना चाहते हैं, वो त्यागी को नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं, लेना चाहते उसको देना चाहते हैं? कोई बताओ, आप में कोई व्यक्ति तो लेना चाहते उसको देना चाहते हैं? आपकी वृत्ति क्या है? त्यागी को देने के मन में आती है, विरागी को, भोगी संग्रही को, त्यागी का बोल रहे। तो त्यागी को आपके देने में, तो आपके देने की रुचि से मेरे को ज्यादा मिलेगी कि मेरे लेने की से ज्यादा मिलेगी? मैं लेने की इच्छा रखूं तो ज्यादा मिलेगी, अथवा लेने की इच्छा न रखूं तो ज्यादा आपने को देने गया मन में? तो लेने की इच्छा वाले के लिए सबके देने की इच्छा नहीं होती। चोरों को, डाकुओं को देना चाहिए धन, क्योंकि वे रात जागते हैं बेचारे, डाका डालते हैं, मार देते हैं। इतनी धन की जरूरत है तो वहां धन देना चाहिए, आपने दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके सबके ये वृत्ति है कि नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं, तो ये रीति आपके लिए क्यों नहीं सोचते? हम चाहना छोड़ दें, देना चाहें इतने लोग देना चाहेंगे, कितनी विलक्षण बात है। आप अनुभव करके भी नहीं बात मानते, नहीं लेना चाहते उसको देने की मन में आती है। एक माँ भोजन करा रही दो बेटों को, दोनों बेटा माँ का जवान जवान बेटा है, और माँ रसोई बना भोजन करा रही है। आ जाओ बेटा, चार जी मिलो, परोस दिया, और फुलका बना रही, ताजा बना दे रही, दे रही रोट बना दे रही है। एक लड़का तो दिन भर बकरी चरने चढ़ता है, एक आज अभी पाएगा, वह शाम को पाए, दिन में कुछ नहीं खाता है। दोनों बेटा माँ के, और माँ का दोनों पर स्नेह, दोनों पर माँ का स्नेह। परंतु भोजन कर रहे हैं तो पहले उस बेटे को देगा, भूखा उठ जाएगा तो शाम तक कुछ नहीं खाएगा, उसको पहले देगा कि माँ मेरे दे, ठहर जा, ठहर जा। ये उठ जाएगा तो शाम तक कुछ नहीं खाएगा, अरे तू उठ जाएगा तो बकरी से चरता ही रहता है, वही बात है। इसमें माँ के हृदय में ही भाव है, अरे प्रेम कम नहीं है, माँ का प्रेम कम नहीं है। दोनों बात बालकों पर माँ का स्नेह भी सही है, अरे बेटा भी माँ ही मानते हैं, प्रेम है ही। परंतु ये खाएगा नहीं, फिर शाम को भोजन करेगा, इस वास्ते उसको पहले थाली खाली तो उसको पहले दे, दो मिनट हो जाएंगे। सच्ची एक झूठी, ऐसे भगवान के हम बालक हैं जो संयम ज्यादा देते हैं, पहले देते हैं। ये चलता रहता है, वो घाटे में रहता है, वो बोलो वो घाटे में रहा क्या त्याग करने वाला? तो ये बातें बिल्कुल सच्ची है। अब समझना तो भी मुश्किल है, मेरी हाथ की बात नहीं, पहले मेरे मन में आती थी, मैं पढ़ता था भी आती, पीछे भी आती, तो मैं पढ़ गया हूं। वो पढ़ना मैं समझाना कठिन नहीं समझता था, मैंने जो बात समझ ली है दूसरे को मैं समझा दूंगा, ऐसी आती थी। तो वो एकड़ी मिट गई, अभी तक एक एकड़ी तो है भाई कि मैं कह सकता हूं, बहुत सुना सकता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुना सकता हूँ, ये हेकड़ी मिट्टी नहीं है अभी। दूसरे को समझा सकना मुश्किल है, नहीं समझा सका। अब समझना चाहे ही नहीं कैसे समझावे, वो समझना चाहे तो कैसे समझा बताओ। वो तो कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, मेरे पास पत्र आते हैं कि परिवार नियोजन कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, मैं आपसे एक बार मिलूंगा आपको समझाऊंगा। भैरू सिंह जी से मैं मिला, बातें कही, आप सुनो तो सही, कि स्वामी जी समय दो मैं आपको समझा दूं। आप खुद कहोगे कि परिवार नियोजन करना ठीक है, आपको खुद कहना पड़ेगा वो, तो समय कब मिलता है? ऋषि के साथ जाओ समय मिलेगा इसका। अब बताओ महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है। पंडित वे कहते इसमें ठीक है, अब कैसे समझाओ बताओ। अरे आप लोग थोड़ी बात हो, और भरोसे जो भाई आप हो, थोड़ा कहीं छोटा बड़ा हो, अब कैसे समझाओ। मैं कह रहा हूं मेरी बात पढ़ लो, गर्भपात महान पाप क्यों? एक पन्ना पढ़ा नहीं, एक पन्ना भी पुस्तक दी पढ़ेगा? पढ़ते ही नहीं। कम से कम तुम पढ़ तो लो एक बार। ऐसे ही आप लोगों से है बेनती कि देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक पढ़ तो लो, पढ़ते ही नहीं, देखकर परिवार नियोजन छोड़ देते, ये पर काम की चीज नहीं। यहां मैं इसे पास पढ़ रहे हैं, यहां जोधपुर में आया है कि आपसे मिलू आपको समझाऊं मैं कि आप क्यों करते हो परिवार नियोजन, निषेध क्यों करते हो। पत्र तो वे समझाना चाहते हैं मेरे को, अब समझाना चाहते हो समझे कैसे? यहां सूर सागरी बात है, कई वर्षों की बात है, कोई 2000 से पहले की होगा, ठीक याद नहीं है। वो मेरे को समझा, मैं उस मैंने कहा भैया देख तेरा भी घड़ा भरा हुआ और मेरा भी भरा हुआ, मैं पंडित तेरे को समझाऊ, थारा ही ज्ञान ढूंढे है मारा ही ढूंढे है, अब ले कौन बता। उपने ज्ञान तो थारे ही उपने, मारे ही उपने, अब लेना बोलो खाली जो ले तो ज्ञान उपने भीतर से मवई को ये दशा हो रही बना क्या कर बताओ। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। सच्ची बात एकदम, पर हित बस जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। संसारी चीज मूर्ति भगवान कोई दुर्लभ नहीं, सफाई पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं और काम में जाना शुरू किया है। की बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी बात है भाई। ज्ञान तो गुणों है, आदर तो है, आचरण है कमती, आचरण ज्यादा चाहिए, बोलना ज्यादा नहीं, बोलना कम और सुनना ज्यादा चाहिए। भगवान कान दिया जो दूर जीव दिए एक, तो मैं एक हूं जो काम ले रहा हूं, दो काम इतने नहीं रहा हूं। सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, तो मैं तो ज्यादा बोलू बताने क्या बताऊं। राम जी महाराज।